NPO Radio 1 met Petra Grijze. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De jaren van de verzuiling liggen tijden achter ons, maar toch heeft vriend van de Nieuws & Co. show, Ad van Nieuwpoort, een beetje heimwee naar die tijd. Waarom, dat hoor je zometeen. En het nieuws uit Tilburg over de Chrome 6-affaire. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Mark Hokke. De gemeente Tilburg en de NS willen 10 miljoen euro uittrekken voor mensen die jarenlang werkten met de kankerverwekkende Chrome 6-verf. Dat werd bekendgemaakt op een persconferentie. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle 800 betrokkenen een bedrag van 7000 euro te geven. Hiermee hebben we zowel de gezondheidsrisico's als de bejegening en omstandigheden een plek willen geven. De mensen zaten in de bijstand, werkten tussen 2004 en 2012 in een werkplaats in Tilburg. Ze schuurden museumtreinen voor het Spoorwegmuseum. Toen was er bij dochterondernemer van de NS al bekend dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt, en de gemeente Tilburg had dat ook moeten weten. De toezichthouder op de inlichtingendiensten heeft stevige kritiek op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD. Die dienst heeft volgens een rapport te weinig oog voor de risico's als ze informatie deelt met buitenlandse inlichtingendiensten, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Voor al die landen moet de AIVD dus afwegen van oké, willen we daar informatie naartoe sturen? En zo ja, hoe dan en hoeveel en hoe groot moet de dreiging dan zijn om dat wel of niet te doen? Maar in 24 gevallen, we weten dus niet exact van hoeveel, maar in zeker 24 gevallen gebeurde dat gewoon niet goed. Is dat niet goed afgewogen? En in sommige gevallen had het ook echt tot een ander oordeel moeten komen. Dus ze hebben eigenlijk in alle gevallen gezegd, er zijn geen risico's verbonden, maar die waren er dus wel. De AIVD heeft in een reactie beterschap beloofd. Minister Bruins verwacht problemen met de levering van tientallen belangrijke medicijnen bij een no-deal Brexit. Hij heeft gekeken naar alle 2700 medicijnen die nu uit Groot-Brittannië komen, en de levering van 50 medicijnen is niet gegarandeerd. 8,5 jaar na het drama bij de Love Parade in Duisburg wordt het proces tegen 7 van de 10 verdachten gestaakt. Omdat het onmogelijk is om voor de verjaringstermijn alle getuigen te horen, heeft de rechter besloten de zaak grotendeels te seponeren. En het bedrijf achter de emojis heeft nieuwe plaatjes gepubliceerd. De nadruk ligt op mensen met een handicap. Zo is er een emoji van een man in een rolstoel, een blinde geleidehond en een kunstarm of been. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers, Alstom en Siemens, mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. Duitse en Franse politici zijn bang dat de twee bedrijven worden weggeconcurreerd door Chinese bedrijven, zegt correspondent Sander van Horen. Maar daarvan zegt de commissie vandaag, ja, wij zien die treinen nog niet op de Europese markt verschijnen. Als jij treinen of een veiligheidssysteem koopt, dan moet je dat aanbesteden. En er is nog geen enkele aanbesteding waar die Chinese giganten aan hebben meegedaan. Het was al de verwachting dat de commissie de fusie zou afkeuren. In de Rotterdamse haven is nog nooit zoveel cocaïne onderschept als vorig jaar. Het was in totaal bijna 19.000 kilo, zegt het Openbaar Ministerie. Vaak zaten de drugs verstopt in opvallende plekken. Zo zat de drugs tussen een partij met meloenen. Maar we hebben ook 1300 kilo gevonden in een container met diepgevroren blokken kippenlevertjes. En daarnaast ook in de benzinetank van een Range Rover. Ook zagen we dat er cocaïne werd verstopt in de constructie van een container en tussen vis en tropisch fruit. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling van de onderschepte cocaïne. Het weer vanavond en vannacht bewolking en regenachtig. Minimumtemperatuur zo'n 5 graden. Morgen in de loop van de dag droog en ook wat zon. Het wordt dan een graad of 8. Hoe gaat het met de files, Dennis? Nou, het gaat langzaam de goede kant op. 86 files zijn het, nog 400 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Den Bosch loopt het nog wel goed vast op de A2 richting Utrecht. Door een ongeluk voor het knooppunt Empel is daar de rechterreis ook dicht. In Friesland een autobrand op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Drachten en Tijnje een kwartier vertraging. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein bijna een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Daardoor is het wel vastgelopen op de A59 bij Os in de richting van Arnhem. Terug naar de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 10 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een uur. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition-modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Tilburgse burgemeester Theo Weterings ging vanmiddag opnieuw door het stof. Vorige week heb ik onze excuses gemaakt. En die herhaal ik vandaag. Dit had zo niet mogen gebeuren. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Hij verwijst naar een vorige week verschenen kritisch rapport over de Chrom 6-affaire in Tilburg. Honderden mensen met een uitkering moesten oude treinstellen afschuren en daarbij kwam het giftige Chrom 6 vrij. Kankerverwekkend en er zijn ook daadwerkelijk mensen ziek geworden. Vanmiddag presenteerde de gemeente een voorstel tot schadevergoeding. En Mark-Robin Visser is in Tilburg. Mark-Robin, wie waren er allemaal bij? Nou, allereerst natuurlijk mensen die daar gewerkt hebben. Het gaat om honderden mensen die in de loop van de tijd dat werk hebben gedaan. Slachtoffers dus. En die werden allereerst toegesproken door onder meer Roger van Bokstel, de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. En burgemeester Theo Weterings, die we net al hoorden, de burgemeester van Tilburg. Wij realiseren ons heel goed dat een financiële tegemoetkoming alleen niet het ervaren leed of de mogelijke gezondheidsschade weg kan nemen. Dit is en blijft een worsteling tussen hoofd en hart. Dames en heren, ik sta hier met een groot gevoel van schaamte voor wat hier heeft plaatsgevonden. En ik denk dat ik niet veel nieuws zeg als ik zeg dat wij allemaal enorme steken hebben laten vallen. Dat geldt voor de gemeente, dat geldt voor de NS, dat geldt voor het Spoorwegmuseum. Ik hoop dat u vandaag in ieder geval een gevoel van erkenning overhoudt, dat er ook echt nu serieus met u rekening gehouden wordt, want dat is wat aan de orde is. Dat willen wij ook graag uitstralen met elkaar. En reken maar dat wij allemaal lessen zullen trekken. Ja, dat was Roger van Bokstel van de NS. Nou, dan het voorstel. Hè. Dat werd toegelicht door wethouder Erik de Ridder. Hij heeft zorg in zijn portefeuille. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle 800 betrokkenen een bedrag van €7000 te geven. €7000 netto voor alle betrokkenen. Daarnaast bieden we een uitkering bij ziekte. Dit deel van de regeling geldt voor mensen die nu ziek zijn of die in de toekomst ziek worden. Tot slot adviseerde de commissie de instelling van een deskundigenpanel. Kan een betrokkenen zich niet vinden in de aangeboden regeling of willen zij een beroep doen op het aansprakelijkheidsrecht, dan kunnen betrokkenen terecht bij dit panel om dure, tijdrovende en psychisch sociaal belastende juridische procedures te voorkomen. Nou, samenvattend dus, €7000 voor iedereen die daar ooit gewerkt heeft. En mensen die ziek zijn, die krijgen daarnaast ook smartengeld. Hoeveel dat is, dat moet bepaald worden door een onafhankelijke commissie die daarvoor wordt ingesteld. Nou, ik zei het al, er waren in de zaal natuurlijk ook mensen die daar gewerkt hebben. Slachtoffers, mensen die ziek geworden zijn. En onder hen was ook advocaat Rob Bedeau. Hij vertegenwoordigt ongeveer 45 cliënten, 45 mensen die daar gewerkt hebben. Wat vindt hij van dit voorstel? Bij de dagvaarding heb ik gevorderd dat alleen maar al vanwege het feit dat de mensen willen ze weten zijn blootgesteld aan Chrom 6 een schadevergoeding moet worden betaald per persoon die daar gewerkt heeft. Dat is in Nederland tot nu toe nog niet eerder toegewezen. Ik heb daarvoor een bedrag genoemd van 8000 euro minimaal. En ik moet u zeggen, misschien anders dan mijn cliënten op dit moment vinden, is die 7000 euro juridisch op dit moment in Nederland uniek. In die zin dat zonder dat je aan hoeft te tonen welke klachten of welke gezondheidsschade er is, dat is conform de vordering, is dat ongeveer het bedrag dat gevraagd is. Dus dat op zichzelf lijkt mij een redelijk bedrag, gezien de jurisprudentie tot nu toe in Nederland. Een van uw cliënten is mevrouw Selime. Zo, we noemen u bij de voornaam, hè? Ja, Selime. Voelt u zich serieus genomen? Bent u tevreden met wat u vandaag hebt gehoord? Ik ben zeer ontevreden. Het is niet gerechtvaardigd tegenover onze ziekte en vooral hoe we zijn behandeld. Wij hebben als uitkeringsgerechtigden als een slaaf daar te werken staan. Het was een arbeidseinsatz. Ik vind het niet kunnen dat ze ons nog eens een trap nageven met deze bedragen. U ervaart dit als een trap na? Het is een fooi. Het is een fooi gewoon. We worden afgevoerd met een fooi. Hoe moet dat nu? Want uw cliënt vindt het niks. Ik denk dat iemand, ik noem maar wat, met longkanker, die heeft toch een minimale schade van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een 200.000-300.000 euro. En dan mag je natuurlijk niet iemand zo afschepen met een, met zo'n, laten we het maar plat zeggen, een hondenfooi. Ja, het wordt nu gemaximeerd op 40.000 euro. Ja, precies, ja. Dus al met al zal ik met mijn cliënten overleggen van hoe het nu verder individueel per schade dan zou moeten lopen. Ja. En daarover zal ik u nog berichten. Zal ik zeker met mijn cliënten, mevrouw Joerhoek, nog een overleg treden. En dan gaan we zeker mee samen knokken. Maar voor u is de kous niet af, dat is duidelijk. Ik ga er tegen vechten. Ik laat dit recht zetten. Dit gaat gewoon recht getrokken worden. We gaan gewoon krijgen wat we voor hun lijden, zeg maar. Hoe gaat het ondertussen met u eigenlijk? Zeer slecht. Het wordt maar met de dag gewoon slechter. En dit is niet te compenseren. Ja, Petra, je hoort het gemengde reacties. De advocaat zegt, op zich is die vergoeding voor iedereen is tamelijk uniek. Dat is nog nooit eerder in Nederland gebeurd. Maar mensen die ziek geworden zijn, nou, dat wordt nog een heel verhaal. Daar komt dus die commissie voor. Die moet dat per individueel geval gaan beoordelen. Kortom, er moet nog heel erg veel gebeuren. Dit is het voorstel van het college van Tilburg. Dat moet ook nog in de gemeenteraad besproken worden. Dat gaat op 18 februari plaatsvinden. En dan wordt er waarschijnlijk hier in Tilburg een klap op gegeven. Dit is het plan, dit moet het worden. Maar het boek is dus nog niet gesloten, Mark-Robin Visser. Dank je wel vanuit Tilburg. Nee, dat denk ik zeker niet. Dank je wel. Geen kernwapens onder de F-35, het nieuwe gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Met die uitspraak wist fractievoorzitter Rob Jette van regeringspartij D66 afgelopen weekend de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. Jette zei het als volgt in het programma Met het oog op morgen. Ik ben zelf niet voorstander van het uitvoeren van onze JSF-vliegtuigen met kernwapentaken. Kijk, ik denk dat we als Nederland en als Europa ons moeten realiseren dat de wereld inderdaad onveiliger aan het worden is. Door de Russen, door de Chinezen, maar ook door de opstelling van Trump. Ik heb veel liever een debat over hoe we betere Europese defensiesamenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen en mee gaan doen in de wedloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen. Dat draagt volgens mij niet bij aan een veiligere wereld. Was best een opvallende uitspraak van Jette, want de huidige straaljagers van de luchtmacht, de F-16 is dat, die hebben wel zo'n kernwapentaak. En verslaggever Wilco Baum in Den Haag. Ligt het dan voor de hand dat die Nederlandse kernwapentaak gaat verdwijnen? Ja, de voorstanders die moeten zich vooral niet rijk gaan rekenen, Petra. Want in de vorige kabinetsperiode, toen was er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het schrappen van die kernwapentaak. Maar het toenmalige kabinet, met de ministers Timmermans en Hennis toen nog, die legde dat die Kameruitspraken al heel snel naast zich neer. Zij wilden wel streven naar het terugdringen van het aantal kernwapens, maar niet eenzijdig een NAVO-verplichting opzeggen. Want binnen de NAVO heeft Nederland samen met Duitsland, Turkije, België en Italië de taak op zich genomen om in geval van nood aanvallen uit te voeren met F-16's die met kernwapens zijn uitgerust. En daarvoor ligt dus een voorraadje in Volkel, ook al is dat officieel een staatsgeheim. Dus het vorige kabinet had al helemaal geen zin, terwijl er een Kamermeerderheid was, om die kant op te gaan. Ja, maar goed, er is inmiddels een andere realiteit. Ook een ander kabinet aangetreden. En daar maakt D66 nu natuurlijk zelf ook deel van uit. En dat brengt de wens dus niet dichterbij. Nee, ik zou bijna denken in tegendeel. Want in het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen, inclusief D66, met zoveel woorden vastgelegd dat het kabinet zich zal houden aan bestaande NAVO-afspraken. Letterlijk staat er dat Nederland zich inzet voor een kernwapenvrije wereld, maar binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen. Nou, en dat slaat dus precies op die kernwapentaak van de F-16's die binnen de NAVO is afgesproken. En ook in een brief van 30 januari van dit jaar, nog maar anderhalve week geleden, zegt het kabinet nog eens met zoveel woorden dat Nederland zich aan die NAVO-verplichting wil houden. En ook nog een ander interessant punt. In de vorige kabinetsperiode was er, zoals gezegd, een Kamermeerderheid tegen een kernwapentaak. Maar door de verkiezingsuitslag van 2 jaar geleden is die meerderheid een minderheid geworden. Dus het is daardoor bijna eigenlijk een formaliteit dat de kernwapentaak die de F-16's nu hebben, straks als de F-35 echt in gebruik wordt genomen, daar gewoon automatisch op overgaat. En speelt, wat ik al zei, we leven in een andere realiteit waarin het INF-verdrag is opgezegd, het verdrag voor de beheersing van middellange afstandsraketten door zowel Amerika als Rusland. Speelt dat ook niet een grote rol in deze discussie? Ja, dat speelt zeker een rol. Het is een extra argument van de voorstanders van de kernwapentaak, die je onder andere vindt bij de VVD en bij het CDA, dat die kernwapentaak juist in stand moet worden gehouden nu er een nieuwe kernwapenwetloop dreigt tussen de Verenigde Staten en Rusland. En in deze situatie eenzijdig die taak opzeggen, dat vinden die partijen ook hypocriet en ongepast, omdat Nederland wel bescherming krijgt van de atoomparaplu van de NAVO. En de wens van Jetten die komt morgen naar verwachting aan de orde in een debatje over de NAVO met minister Bijleveld. Nou, en dan zul je dus zien dat er geen meerderheid voor te vinden is in de Tweede Kamer en dat ook minister Bijleveld er niks van moet weten. Dankjewel. Wilco Boom vanuit Den Haag. Dennis Mooij van de ANWB, hoe gaat het met de spits? Nou, op de A50 loopt het vooral vast. De A50, eerst vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen Sonnenbreugel en Veghel, 10 kilometer. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht, half uur extra. Een andere kant op van Arnhem naar Eindhoven staat tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven, 11 kilometer door een ander ongeluk. Vertraging is hier 3 kwartier. En daardoor weer file op de A59 bij Os. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Oorschot staat 5 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. Okay. Yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah. Eddie Floyd wrote the song for me. Oh, yes, he did, bro. And I believe I can tell the well about it. Yeah. He told me to tell him about my baby. Oh, oh, oh, oh, oh, baby. And I got to sing the song. Well, all brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about his song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know, oh, what you mean to me. You don't know, no, what you mean to me. You don't know, no, no, no, you don't know. He also tells me to tell all my brothers this here. He says, look, I got love in you. Sam en Dave zijn dit. You don't know what you mean to me. We gaan naar de verzuiling. Ja, wie daaraan denkt, die denkt misschien meteen aan een bord dampende spruiten. Of krijgt een benauwd gevoel bij de gedachte dat kerk of vakbond je levensloop bepalen van de wieg tot het graf. Maar een van de vaste vrienden van Nieuws & Co, Ad van Nieuwpoort, je hoort hem al even grinniken, predikant in Bloemendaal, die ziet juist ook de positieve kant ervan in, Ad. Welkom. Ja, dankjewel, Petra. Ja. En dat is naar aanleiding van een boek dat je hebt gelezen. Nou, boek, het is meer een pamflet. Ja. Van Herman Cenk Willink. Hij is de oud-vicepresident van de Raad van State. En hij betoogt in zijn boek Groter Denken, Kleiner Doen dat er met het verdwijnen van die verzuiling ook goede dingen zijn verdwenen. En dat was een eye-opener voor jou. Absoluut. Hè? Dus wat hij in zijn analyse, we kunnen het niet zomaar even samenvatten, maar de grote lijn in het boekje is eigenlijk dat hij zegt, ja, wacht even. We hadden natuurlijk een tijdje terug hadden we een verzuilde samenleving. Daar is veel negatiefs over te zeggen. Spruitjeslucht, je zegt het zelf al en noem het allemaal maar op. Maar tegelijkertijd was dat natuurlijk ook wel een samenleving waar burgers bij elkaar kwamen om zich sterk voor iets te maken. Dan was een katholiek ziekenhuis moest er gebouwd worden. En allerlei mensen uit een katholieke kerk maakten zich daar sterk voor, gingen met elkaar aan de slag om dat ziekenhuis, zeg maar, te bouwen en te realiseren. En dan was de overheid, hè, die stond dat toe en die maakte dat ook mogelijk. Dus die gaf ook financiering voor de bouw van zo'n ziekenhuis. En dat gaat ook om schooltjes. Ik heb het in Bloemendaal. We hebben nu in Bloemendaal gaat een film over het eerste protestant-christelijke schooltje. Heel hartstikke leuk. En dan hoor je ook, ja, op een gegeven moment was er dus in Bloemendaal een gemeenschap die zei, wij willen een protestant-christelijke school. Een aantal burgers gingen zich daar sterk van maken. En die school die kwam er. En wat Cenk Willink in dit pamflet zegt is, wij zijn eigenlijk die ontzuiling nooit te boven gekomen. Dus wat is daar nu eigenlijk voor in de plaats gekomen? Dus die zuilen zijn allemaal afgebrokkeld. We kennen dat niet meer. We zien dat ook overal. Mensen worden ook nauwelijks meer lid van een vakbond of van een politieke partij zoals vroeger. Dat is allemaal niet meer zo. Die omroepen die vervagen natuurlijk ook. Dat is toch heel anders. Maar niet te hard hier in Hilversum. Ja, maar goed, zo is het natuurlijk wel. Hè? Dus het cement van die samenleving is dus eigenlijk wat verdwenen. En vervolgens, zegt hij, is die burger, ja, die is natuurlijk op zichzelf teruggevallen, want die maakte geen deel meer uit van een bezielende gemeenschap en is gaan kijken naar die overheid. En die overheid, dat zegt hij dan, even een snelle lijn, die is eigenlijk vooral, heeft het ook vooral ook aan de markt willen overlaten. Heeft eigenlijk gezegd, nou ja, dan moet de markt het maar doen. En we plukken daar nu ook natuurlijk wel de wrange vruchten van. Ook in het publieke domein blijkt dat helemaal niet zo te werken zoals we altijd gedacht hebben. Wat zie jij dan in jouw gemeenschap dat verdwenen is waarvan jij zegt, nou, dat is nou iets wat met die verzuiling er wel was geweest. Hij noemt zelf allerlei voorbeelden. Maar jij, uit je eigen gemeenschap? Nou ja, goed. Bijvoorbeeld in mijn straat woont iemand die het initiatief heeft genomen voor die ontregelde zorg. Hè? Dus die huisartsen die bij elkaar zijn gaan zitten en zeggen, ja, het is van de gekke, ik ben huisarts geworden om huisarts te zijn. Maar het grootste deel van de tijd ben ik kwijt met mijn administratie. Dat gaat niet goed. En dan kun je wel als overheid een maatregel gaan treffen, wat dan vervolgens weer gebeurt. Maar dat werkt eigenlijk niet. Eigenlijk zou dus, laten we zeggen, die huisarts zelf aan tafel moeten gaan zitten bij die overheid en zeggen, nou, kan dat niet anders? Degene die het best weten, dat zijn die huisartsen zelf. Ik sprak 2 weken geleden een juf van een school in Bloemendaal. Een hele bevlogen, toegewijde juf. Echt een mooi mens. Want het is nogal wat, dat basisonderwijs ook. Een hele klus. Die zegt, ja, vroeger kon ik gewoon lesgeven. Kon ik ook in het speelkwartier op het schoolplein kijken hoe kinderen zich daar ook ontwikkelen, niet alleen maar in die les. Maar nu moet ik achter mijn scherm om alle administratie bij maar te houden. Is dat dan dus ook echt de schuld van de ontzuiling, vraag ik me af. Want je ziet tegelijkertijd ook veel initiatieven in het land. En met de bus van Nieuws & Co. ook wel eens het land in. En dan zie je dus ook groepen mensen zich organiseren om bijvoorbeeld eenzaamheid in wijken aan te pakken. Dus je ziet ook wel weer die organisatie wel gebeuren binnen de groep. En dat is precies het punt wat Cenk Willink zegt. Is de burger zou zich veel bewuster van moeten worden. Hè, dat ze dus niet maar moeten afwachten wat die overheid gaat doen, maar dat ze vanuit het grondvlak een tegenkracht gaan organiseren tegen die overheid. En die overheid moet daar ook niet bang voor willen zijn, want dat is het natuurlijk vaak, want ze wordt op het matje geroepen. Maar eigenlijk zou die overheid die tegenkrachten zelf ook moeten organiseren. Die bestuurlijke, die democratische rechtsorde die bestaat bij de gratie van actieve burgers. Dat is precies ook wat jullie doen met die bus. Vind ik ook een mooi voorbeeld. Ook met die vrienden. Je hebt mensen dus uit het grondvlak gewoon dus niet gepokt en gemazeld in die media, maar mensen die gewoon aan het werk zijn, die haal je naar de studio om te praten. Hoe gaat dat nu eigenlijk bij jullie? Nou, en daar ben ik dus ook benieuwd naar. Bij jou, in jouw gemeenschap. Ja. Hè, je hebt natuurlijk een enorm netwerk. Ja. in jouw geloofsgemeenschap en ook daarbuiten. Ik ben nog dominee, bestaat nog. Hè. Er zijn er nog een paar en er zijn nog een paar kerken. En wat ik zou willen is dat de kerk ook veel meer die rol op zich zou nemen. Maar hoe doen jullie dat dan in jouw kerk? Wat ik bijvoorbeeld ben gestart 6 jaar geleden toen ik in Bloemendaal kwam. Dat noem ik dan Areopagus Bloemendaal, een beetje ingewikkeld. Maar goed, dat is een platform. Elke zondagmiddag spreek ik iemand uit het publieke domein. Een interview met een hele zaal vol mensen over... afgelopen zondag nog met Piet Hein Donner, over de samenleving. Dus ik spreek dan, het is een soort interview, daar zijn heel veel mensen bij. En het grappige is dat, of het mooie is van die bijeenkomst, want dat gaat natuurlijk niet alleen om dat interview, maar dat ook naar aanleiding daarvan er allerlei gesprekken worden gevoerd. Mensen ontmoeten elkaar op bepaalde punten. Mensen die, want dat is natuurlijk het probleem van vandaag in die ontzelfde samenleving, is dat we heel erg in kleine clubjes samenkomen met mensen die we al kennen en waar we het ook erg mee eens zijn. Terwijl wat de kerk nog kan doen, is in die veelkleurigheid van die samenleving mensen met elkaar in contact brengen die elkaar helemaal niet kennen. Want er komen ook mensen die niet bij de kerk zitten. Ja, het grootste deel komt gewoon uit het dorp, zijn helemaal niet uit mijn kerkelijke gemeente. Ja, dat is precies. Dus die kerk zou veel meer die plek in die samenleving moeten gaan innemen. Ik ben alleen maar in de kerkelijke bubbel blijven. Nee, dus precies. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een librarije te organiseren in Bloemendaal. Een soort grote bibliotheek met een kloosterbibliotheek om aan die tafel met allerlei verschillende mensen, bijvoorbeeld met zo'n juf van zo'n school, te zeggen, nou, wat is nou je probleem? En hoe zouden we dat probleem nou kunnen oplossen? Hoe zouden we dat ook kunnen agenderen? Nou, dat vind ik ontzettend mooi. Dat is ook eigenlijk waar dus Cenk Willink ons toe oproept. En jij dus ook bij deze aan andere predikanten in het land? Kan hier liggen kansen. Dominees moeten dit pamflet gaan lezen. Groter denken, kleiner doen. Ja. Nou, de gebaren, als je naar de radio luistert, dan kun je ze niet zien, maar het wordt met kracht bijgebaard door Ad van Nieuwpoort. Dankjewel, predikant en vriend van onze show. Dit was Nieuws & Co. Met daarin eerste WK-afstanden voor Irene Wüst sinds overlijden van Pauline van Deutekom. En we testen de elektrische step en een fel debat met sloopkogel minister Koolmees. Dat inderdaad deze minister in plaats van een uitgestoken hand richting werkgevers en werknemers een kernbom gooit. Ik bied juist een uitgestoken hand naar sociale partners. En niet een middelvinger, een bokshandschoen, een vuist in het gezicht of een sloopkogel. Kwalificaties die ik allemaal langs heb zien komen de afgelopen dagen. En de mensen in dit land zitten ook helemaal niet te wachten op het 10-puntenplan. Mes in de rug, ook nog. Zal ik er even naartoe rijden? Ja. Waar moet ik gas geven? Die kant. En dan maak ik snelheid. Oh! Dat draag je elke dag mee. En het is niet van vandaag op morgen is dat even weg. En oh, we gaan weer fluitend door. Ik probeer daar zo goed en zo kwaad als ik kan mee om te gaan. En ik heb goede dagen en ik heb slechte dagen. En ik hoop dat ik 4 fantastische dagen ga hebben hier. Maar ik weet het niet. En dat begint morgen in Insel. WK-afstanden. Gaan wij ook verslag van doen. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, als Kuiper werkte 25 jaar bij de provincie Gelderland, onder meer als directeur. Maar hij zegt nu, straf de provincie maar af. Hij legt straks uit waarom. Blijf luisteren. Nu het nieuws, Jan van der Putten. Fijne avond. NPO Radio 1. Het aantal asielaanvragen is vorig jaar gedaald tot ruim 30.000. Dat zijn er minder dan het jaar, 1.000 minder dan het jaar ervoor. Er kwamen vooral veel minder Syriërs naar Nederland, zegt de immigratiedienst IND. Zeker 20 gevallen van HIV hadden voorkomen kunnen worden als het middel PrEP beter beschikbaar was geweest. Dat zeggen het AIDSfonds en SOA AIDS Nederland. De gemeente Tilburg wil de slachtoffers van Groom 6 allemaal minstens €7.000 betalen. Mensen die ziek zijn geworden krijgen meer. Uitkeringsgerechtigden moesten in Tilburg verf van oude treinstellen schuren en werden daarbij blootgesteld aan de kankerverwekkende stof Groom 6. En de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten heeft stevige kritiek op de AIVD. In een rapport staat dat de AIVD soms informatie deelt met buitenlandse inlichtingendiensten zonder goed op de risico's te letten. Het is al het derde kritische rapport in korte tijd over de manier waarop de diensten met de nieuwe inlichtingenwet omgaan. En dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Er trekt een omvangrijk regengebied over het land op dit moment. En ook vannacht zijn er nog wat buien. Vooral in de noordwestelijke helft gaat vannacht en morgen op sommige plaatsen meer dan 20 mm regen vallen in totaal. In het zuidoosten zijn iets minder buien vannacht. De temperatuur daalt niet veel, naar zo'n 5 tot 7 graden. Morgen wordt het zo'n 7 tot maximaal 9 graden. Is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking. En opnieuw behoorlijk wat regen. 'S Middags ook vrij veel wind aan de west- en noordwestkust. Ook op de Wadden windkracht 7 tot 8 uit het zuidwesten. In het zuidoosten van het land, daar is het morgen wat beter toeven. Of minder slecht, hoe je het wilt. Met af en toe wat zon en ook wat minder regen. Vrijdag is ook een vrij regenachtige dag. Temperatuur ligt dan op zo'n 9 graden. Ook in het weekend is het zacht. Met bovendien op zaterdag en op zondag vrij veel wind. En zaterdag vallen er wat buien. Met tussendoor wat zon. En op zondag is het bewolkt. En dan trekt er ook weer een vrij groot regengebied over het land. De verkeersinformatie met Dennis Mooij. 38 files zijn het nog. Vooral in het zuiden nog flinke vertragingen door ongelukken. Maar ook bij Amsterdam. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude staat 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. Aan de andere kant van de stad op de A10 Noord richting de A10 West staat tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer file. Een van de tunnelbuizen is een tijdje dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Maar die is inmiddels uit de rij gehaald. Dus aan de voorkant van de file beginnen ze weer langzaam te rijden. A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en het knooppunt Benelux. 3 rijstroken zijn dicht door een ongeluk, nu een half uur vertraging. A50 Eindhoven-Os tussen Sonnenbreugel en Veghel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Ook op de A50, maar dan van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Bijna een uur vertraging door een ongeluk. Op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg-Centrum-Oost en Oorschot. 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten extra nu. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg een uur vertraging tussen knooppunt Batendorp en Oorschot. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Tot slot de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Door de problemen op de A50 loopt het daar ook vast voor het knooppunt Bankhoef. 3 kilometer en een half uur extra. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Weet u al wat u gaat stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Ze zijn provinciaal, ze gaan over staten, ze zijn verkiezingen. Het zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor mij is het altijd heel eenvoudig. Ik stem altijd op dezelfde Groningen. Daar kom ik vandaan, ken ik goed, prima provincie. Ja, wie weet eigenlijk te vertellen waar die Provinciale Staten over gaan. Ad Kuiper was directeur bij de provincie Gelderland en vindt dat die bestuurslaag best afgeschaft kan worden. U hoort zo waarom hij dat denkt. Dit is de dag waarop EU-voorzitter Donald Tusk half Engeland over zich heen kreeg door zich af te vragen of er een speciaal plekje in de hel is voor Brexiteers die geen plan hebben. Onze commentator is historicus Arend-Jan Boekestein. Wat is jouw stelling bij dit nieuws, Arend-Jan? Mijn stelling vandaag is: mensen die een Brexit propageren zonder ook maar een begin van een plan verdienen inderdaad een speciale plaats in de hel. Maar eerst gaan we het hebben over de klimaatspijbelactie die voor morgen gepland staat. Want in navolging van scholieren in Zweden en België gaan leerlingen morgen in Nederland ook spijbelen voor een beter klimaat. Ik denk dat het belangrijk is dat we gaan kijken naar het belang van een hele generatie. En die dreigen echt een leven te leiden in de toekomst waar gewoon geen leefbare leefomgeving is. Ja, ik praat erover met hoogleraar Herman Ruschenberg. Hij is initiatiefnemer. Nee, hij is niet initiatiefnemer, maar Stijn Warmenhoven is dat wel. En daar praten we ook mee. En met wetenschapsjournalist Simon Roosendaal. Die vindt dat scholieren eenzijdig zijn geïnformeerd. Als u vindt dat hij een punt heeft, of juist niet, kunt u reageren op de app of op Twitter met de hashtag DDD. Goedenavond, meneer Ruschenberg, meneer Roosendaal en meneer Warmenhoven. Goedenavond. Fijn dat jullie bij ons zijn. Meneer Roosendaal, ik begin bij u. In Elsevier schreef u dat u vindt dat scholieren eenzijdig zijn geïnformeerd. Wat bedoelt u precies? Dat heb ik niet in Elsevier geschreven. U haalt me nu volgens mij in de war met collega Marcel Krok. Wel heb ik in Elsevier Weekblad vorige week geschreven. Dat ik het eigenlijk heel leuk vind en heel goed begrijp dat die scholieren wat voor het klimaat willen doen. Wel denk ik dat als ze echt iets tegen de opwarming moeten doen, ze beter wat extra dagen naar school kunnen gaan. Want het klimaat heeft behoefte aan jonge mensen met slimme ideeën en nieuwe technieken. De aarde is aan het opwarmen, dat is onmiskenbaar. Daar speelt de mens een belangrijke rol in, al weten we niet precies hoeveel. Maar we weten zeker dat, zoals we het nu proberen aan te pakken, dat lukt niet goed. Zon en wind zijn geen aantrekkelijke energiebronnen en die slagen er maar heel moeilijk in om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Dus we hebben de inventiviteit en de creativiteit en de slimheid van jonge mensen nodig om in de toekomst wel met technieken te komen waarmee de CO2-uitstoot omlaag kan en wellicht zelfs de temperatuur. Ja, oké. U zegt de aarde warmt op, dat komt ook door de mens. Ja. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld om dat een halt toe te roepen. En om dat voor elkaar te krijgen hebben we hele slimme leerlingen nodig die heel lang op school zitten. Ja, dat is mijn standpunt. Ja, meneer Ruschenberg, u vindt het juist goed dat mensen morgen gaan spijbelen. Waarom vindt u het een goed idee? Nou, omdat het een duidelijk signaal is. Hè. Want wat je ziet is dat de klimaatverandering zet door. En het is vooral de generatie van nu op school die er last van gaat krijgen. Dus dat zijn stem laten horen is prima. Ja. Kijk, zij zien voorlopig ook allemaal kibbelende politici die elkaar vliegen lopen af te van geen echt duidelijke keuzes willen maken of beleid willen maken. Dus dat studenten zeggen, wij zijn er ook nog, het gaat over ons, doe wat. Dat snap ik heel goed en dat krijg ik ook wel toe. Ja. En dat ze dan een dagje spijbelen, dat vind ik prima. Ik hoorde geloof ik meneer Roosendaal nog iets zeggen. Hoorde ik... Nou ja, ja dat vind ik ook goed. Als dit ertoe leidt dat ze zich wat meer in het probleem gaan verdiepen. En dat ze vervolgens ontzettend veel meer hun best gaan doen op school. Om in Delft te gaan studeren. En daar allerlei slimme dingen uit te vinden. We hebben behoefte aan betere accu's om zonnewind op te slaan. We hebben behoefte aan methoden om CO2 uit de lucht te halen. Daar kunnen jonge mensen zich in de toekomst heel erg mee onderscheiden. Ja, maar ik hoorde u wel zeggen, ze moeten ook wel beter opletten. Ik weet niet precies hoe het formuleerde, maar u zei het zelf. Ze kunnen nog wel wat leren op school. Ja, zeker. Ik denk dat ze niet het volledige plaatje te horen krijgen school. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat vind ik denk toch een beetje anders. Nee, maar dan mag toch iets meer tekst hebben van meneer Roosendaal. Waarom denkt u dat ze niet het complete plaatje krijgen? Waar maakt u dat uit op? Nou, er wordt. Ik praat ook af en toe met jonge mensen. En dan valt me op dat ze een heleboel dingen logisch. Op die leeftijd kun je nog niet alles weten. Maar een aantal cruciale dingen bij klimaat weten ze niet. Ze weten niet dat er al. Eeuwenlang, millennia lang een klimaatverandering gaande is. Dus dat de cruciale vraag nu is, welk gedeelte komt door de mens en wat is een natuurlijke variatie? Ze halen, dat viel me ook nogmaals, jonge mensen, ik neem het ze niet kwalijk, maar dat viel me ook in België op. Allerlei jonge mensen lopen met monddoekjes, met kapjes om, terwijl, ja, dat is iets totaal anders dan klimaat. Dat is luchtvervuiling. En de luchtvervuiling is in 300 jaar niet zo laag geweest in Brussel als die nu is. We gaan even naar Stijn Warmenhoven. Stijn, hebben jullie kapjes klaar liggen vanmorgen? Nee, dat zijn wij niet van plan in ieder geval vanmorgen. Nee, dus dat hebben jullie al door. Nee. Jullie kunnen nog wel iets meer informatie gebruiken, zegt meneer Roosendaal. Ja, daar ben ik het niet met meneer Roosendaal eens. Want ik heb vorige keer toevallig een blok aardrijkskunde over gehad, over klimaatverandering. En over de gevolgen daarvan. En mij viel op dat mijn aardrijkskundeleraar best wel sceptisch was. Hij zei, ja, valt allemaal mee. Nou. En het ligt allemaal niet zo aan de mens. En toen ben ik zelf, want dat is als je op VWO zit, dan ga je zelf onderzoeken hoe het gaat. Dus heb ik zelf onderzocht. Nou, hoe zit het nou met die CO2? En hoe gaat het nou? En toen dacht ik, hier moet er wat aan doen. Dit moet veranderen. Dus dit is vooral omdat ik zelf onderzoek gedaan heb naar het probleem. En dus uiteindelijk achterkwam, dit moet veranderen. En wat is jouw moeten we iets aan doen. Ja, precies. Maar wat is jouw conclusie dan? Want meneer Roosendaal die zegt van ja, we moeten vooral slimmer worden en meer slimme technieken hebben, want op die manier halen we misschien de CO2 uit de lucht. Is dat ook wat jouw conclusie is? Natuurlijk ben ik dat helemaal meneer Roosendaal eens. Maar alleen de vraag is, hoe gebeurt dat? Nou, omdat die technologieën staan nog ver in ontwikkeling. En de technologieën die kunnen ontwikkeld worden door middel van geld. Nou, hoe kom je aan het geld? Door bijvoorbeeld de CO2-heffing op de industrie te doen. Dat is bijvoorbeeld waarvoor wij staan. Oké, dat is een concreet punt waar jij voor bent. Ja. Ja, en dat ga je ook morgen laten weten. Dat staat op de spandoeken. Ik weet niet of het op de spandoek staat. Ik denk dat het vooral simpele teksten zijn. Maar we gaan er wel vanuit dat er veel... we hebben ook morgen gesprek met de minister. En we gaan het wel aangeven. Oké. Meneer Rustenberg, bent u het eens met meneer Roosendaal dat inderdaad nog onduidelijk is hoe groot de rol van de mens is? Nou, nee, dat is wel duidelijk nu, hoor. Kijk, het klimaat heeft natuurlijk altijd veranderd. Maar wat je nu ziet, is het echt zo snel. Dat is nooit eerder voorgekomen. En je kan echt zeggen dat het gros van de klimaatverandering van nu, van de afgelopen 50 jaar of 100 jaar, is echt toe te wijzen aan menselijke activiteiten. Dat is aan alle kanten wel bewezen nu dat het een belangrijke rol speelt. Het is een beetje standaard om te wijzen op de lange termijn. Maar de lange termijn is niet wat we nu zien. Dat is een hele langzame variatie. Terwijl we nu vooral snelle variaties, een snelle verandering zien. Dat is echt iets anders. Ja, en bent u het dan wel met Roosendaal eens dat we vooral moeten investeren in techniek? Of zegt u er moet veel meer, ook andere dingen gebeuren dan dat? Nou, techniek is heel belangrijk voor de toekomst. Hoor, want je moet echt naar de technieken toe om de energievoorziening schoner te krijgen. Minder CO2 te produceren. Met wind en zon halen we het niet, zei hij net. Nou, wind en zon zijn heel belangrijke technieken. Daar moet je echt op inzetten. Want die andere technieken die hebben lange tijd nodig voor ontwikkeling. Dus je moet nu beginnen met wat je kan. En de parallel daaraan allerlei nieuwe technieken ontwikkelen. Die je later kan inzetten. Daar moet je geen taboes voor opwerpen. Ja. Maar het is dus simpel gezegd dat wind en zon niet nuttig zijn of niet goed genoeg zijn. Het is wat we nu kunnen en waar we nu mee moeten beginnen. Ja, dat... Meneer Roosendaal? Ze redden het niet alleen. Dat zien we aan Duitsland. Duitsland heeft tussen de 250 en 500 miljard in zon en wind en weg van kernenergie gestopt in de energiewende. En gedurende toen ze begonnen, van 2011 tot 2018... daalde de CO2-uitstoot helemaal niet. Het is buitengewoon moeilijk om met wind en zon alleen CO2 omlaag te krijgen. Ja, meneer Roosendaal, vindt u wel dat de politiek echt in actie moet komen en allerlei maatregelen moet nemen? Of zegt u van de techniek ontwikkelen, dus studeren is veel belangrijker? Ik denk dat heel veel van de subsidies die nu bijvoorbeeld naar elektrische auto's en naar zon en wind gaan, dat die naar mensen als mijn collega hier aan tafel moeten gaan. Geld stoppen in wetenschap is een veel betere aanpak van het klimaatprobleem dan subsidies voor technieken die niet goed genoeg zijn. Okay. Meneer Rustenberg, bent u daarmee eens? Meer geld voor u en minder voor subsidies voor elektrische auto's? Meer geld in de wetenschap vind ik altijd een goed idee. Dat is wel een open deur natuurlijk. Nou ja, maar ten koste van die subsidie voor de snelle auto, of voor de elektrische auto. Daar kun je inderdaad wel vraagtekens bezetten. Van, is het dan wel nuttig om subsidies te geven? Of moet ik het op een andere manier bereiken? Dus ik vind inderdaad CO2-belasting een veel betere aanpak dan subsidies geven op auto's of andere zaken. Daar vinden we elkaar, denk ik wel. Want met CO2-belasting stimuleer je innovatie bij bedrijven. Dat is heel wat anders dan subsidies op dure auto's geven. Dus dat vind ik wel een andere techniek. Maar inderdaad, meer geld naar wetenschap is altijd voor. Ja. Ja, is altijd goed. Aan-Jan, ben jij voor klimaatspijbelen? Nou, ik vraag me altijd af waarom je dat eigenlijk tijdens schooltijd zou... Dat is grappig, want luisteraar Mark zegt hetzelfde op de app. Scholieren die spijbelen maken alleen duidelijk dat ze een dagje Den Haag leuker vinden dan school. Als ze hun zorgen over het klimaat duidelijk willen maken, moeten ze in het weekend demonstreren. Ja, of gewoon om 3:00 middags. Na schooltijd. Ja, dat kan toch? Ja. Stijn, is dat een idee? Daar hebben we ook over nagedacht. Maar dat was natuurlijk echt het doel. Om natuurlijk de politiek wakker te schudden. En dat is natuurlijk het beste als de politiek gewoon aan het werk is. En gewoon tijdens hun werktijd. En dit is onze enige bijdrage die wij hebben op dit moment aan de maatschappij. Dus wij willen onze bijdrage even verstoppen. Om te laten zien dat wij er ook nog zijn. Dat wij ook nog een stem hebben. En die gaan we ook laten horen morgen. Ja, je was bang dat als je het op zaterdag zou doen, dat ze de petitie niet in ontvangst zouden nemen. Nou ja, dan denk ik wel dat er minder gehoor aan wordt gegeven. Dat denk ik wel, ja. Denk je niet dat het nou juist meer onder de indruk zijn als daar ineens scholieren in hun vrije tijd staan te demonstreren? Nou ja, wij stoppen onze ene toekomst, dus onze school, vinden wij dus minder belangrijk voor de toekomst van ons bestaan. Of onze zekerheid, voordat wij hier over een aantal jaar nog steeds net zo goed kunnen rondlopen als nu. Okay. Die ene toekomst vinden we dus minder belangrijk dan die andere toekomst. En dat willen we laten weten. Ja. Meneer Roosendaal, ik weet niet of u kinderen heeft. Ja, ja, ik heb meneer Van der Brink. Ik heb al kleinkinderen. Nou, dus, gaan die demonstreren? Het is onzin dat mensen boven een zekere leeftijd niet begaan zijn met de toekomst. Die zijn buitengewoon begaan met de toekomst. Die suggestie wilde ik helemaal niet wekken. Ja, nou, gelukkig. Nee, ik wil alleen maar vragen, stel dat uw kinderen willen demonstreren. Wat zegt u dan tegen ze? Ik zou het ze afraden, maar mijn kinderen... ik heb diverse kinderen en honden gehad... en ze hebben nog nooit naar me geluisterd, meneer Van der Brink. Oké, gaan wij ook stoppen met naar u luisteren. Maar omdat de tijd op is, hoor. Hartelijk dank voor dit gesprek, zeg ik tegen meneer Roosendaal... meneer Ruschenberg en tegen Stijn Warmenhoven. Graag gedaan. Dit is de dag waarop ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker... een nieuwe reclamecampagne zijn gestart tegen huiselijk geweld... en kindermishandeling. De spot roept mensen op in actie te komen... bij vermoedens van misstanden. Rot, joh. Je kan ook nooit iets goed doen. Oh nee, daar gaat ze weer. Ja, dat is mijn zus. Zo agressief. Je kunt wat doen met je zorgen. Bekijk hoe je het gesprek aan kunt gaan op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Dit is de dag waarop de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, Brexiteers op de kast kreeg toen hij zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor Brexiteers. I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Ja, ik ga erover praten met onze commentator van vandaag, Arend-Jan Boekestein. We moeten een beetje nuanceren. Hij zegt niet sowieso, maar als je voor Brexit bent zonder plan, dan ga je naar de hel. Althans, dat suggereert hij. En jij bent het met hem eens? Weet je, als je over Brexit nadenkt, wat betekent dat? Hè? Dat betekent dat je dus vergeet dat Noord-Ierland ook nog aan het Verenigd Koninkrijk zit. En dat je daar, en dat eigenlijk de Noord-Ieren heel graag die grens open willen houden met het hele eiland Ierland. Dat is die backstop, hè, waar het steeds over gaat. En waarom is dat zo? Er is dus een burgeroorlog geweest waar duizenden mensen zijn omgekomen. Iedereen is doodsbang dat dat weer oplaait als dat toch een harde grens zou worden. En wat ik interessant vind, is dat die Brexiteers hebben daar dus vanaf het begin af aan geen moment over nagedacht. Of je zou zelfs hen van kwaadaardigheid kunnen verwijten. Want ik zag dus polsresultaten dat 80% van de Brexiteers in Engeland... Hè, en zelfs ook de mensen die voor Brexit waren in Noord-Ierland... die hadden liever een Brexit... Ook als dat zou betekenen dat de burgeroorlog weer zou oplaan. Okay. Nou, ik vind dat slechte mensen. Ja, okay. En dus moeten ze naar de hel, zeg je? Nou ja, nee, ik vind dat echt heel... Dat je zo speelt met de levens van mensen, vind ik onverstandig. Gaat het echt over leven en dood, vind je dat? Is het niet alleen een economisch verhaal, maar ook... Jij zegt, dit is echt gewoon levensgevaarlijk? De Good Friday Agreement, dat is met bloed bevochten. En na al die jaren zijn ze eruit gekomen met die open grens. Met beide kanten hebben zich daarvoor ingezet. En het is niet voor niks dat mensen zich daar zorgen over maken. En ik moet zeggen... Brussel moet worden geprezen. Dat ze op het begin hebben gezegd van luister eens. Wij gaan daar niet een harde grens in. Maar het is nu een beetje overdreven toch van Tusk om over de hel te beginnen. Dat helpt toch niet? Nee, ik vind het schandalig. Nee, maar dat kan je ook zeggen. Ik vind het schandalig, kan je dan zeggen. Maar dan hoef je niet over de hel te beginnen. Nou, vond ik de hel wel... een goede vergelijking. Weet je waarom ook? Als je dus helemaal geen... Als je ze nu ondervraagt, dan blijkt dus dat ze er helemaal niet over hebben nagedacht. Ik heb al die parlementariërs gesproken bij de Britse ambassadeur. Ik was zo verbaasd. Ze waren zo ideologisch. En ze over Brexit. Ze wilden zo graag een eiland zijn en eruit. En ze waren zo sterk. En ze zouden op de wereldmarkt heel rijk kunnen worden. En Ierland was geen moment hebben ze daarover nagedacht. Eigenlijk is dat een koloniale houding. Van Engeland naar Ierland. Ja, precies. Wij regelen het wel voor jullie. Ja. Ja, Chris Albert, jij zit een beetje te mopperen. Nou, nee, ik zit niet te mopperen. Ik dacht Arend-Jan zegt... Daar hebben ze nog niet over nagedacht. Ja. Of dat alsof dat iets recents zou zijn. Maar dat is natuurlijk vanaf de allereerste... Dat is helemaal niet iets nieuws. Dat is al 3 jaar aan de gang. Ik kan me nog herinneren dat ik hier voor het eerst over schreef. Toen moest je mensen nog uitleggen wat een Brexit was. Een heel academisch boek op basis van 100 rapporten. En daar kwam toen uit dat eigenlijk er heel weinig veranderingen zouden zijn... als er Brexit zou zijn. Omdat het namelijk in de praktijk... eigenlijk hadden ze zoveel uitzonderingen op de belangen. Oh, maar dat moet je niet tegen Arend-Jan zeggen. Dat gaat hij tegen het plafond. Nou, de grap is, maar waar het natuurlijk om gaat is... er zijn natuurlijk verschillende meningen over... maar die meningen zijn in ieder geval aan het begin van het proces... in ieder geval kennelijk onvoldoende uitgewisseld... dat men er nu pas achter komt dat dit toch niet zo handig is. Nee. Om zacht gezegd. Okay. Totaal ideologisch. Wat Chris zegt? Nee, maar moet je voorstellen. Die wilde dus uit en je denkt aan Engeland. Je denkt dat je sterk bent. Terwijl dus de arbeidsproductiviteit van Engeland is heel erg laag. De infrastructuur is slecht. Het onderwijs. Dit heb je al heel vaak verteld. Dat gaan we nog een keer doen. Het kan niet genoeg worden herhaald, meneer Van der Brink. Morgen komt premier May naar Brussel. In de hoop dat akkoord nog open te breken. Wat is jouw advies aan Tusk? Dezelfde termen gebruiken of toch maar iets rustiger? Als de Britse politici zo stom zijn dat ze zich in een totale impasse met elkaar praten, dan is eigenlijk mijn geduld wel een beetje op. Je wordt een beetje agressief. Nee, maar het is niet rustig om aan te zien. Wat mensen, jij zal maar een werkloze Brit zijn. Hè? En dan gaat je elite doet dit soort grappenmakerij, waardoor je helemaal nooit meer een baan krijgt. Ik word daar kwaad van. Ik heb het gemerkt. Ik word er echt kwaad van. Dankjewel. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Volgende maand mag u stemmen voor de Provinciale Staten. Als het aan Ad Kuiper ligt, moeten we af van het provinciale bestuur. Kuiper weet waar hij het over heeft. Hij is oud-directeur Milieu en Water bij de provincie Gelderland en vindt dat we de meeste taken van de provincie kunnen overhevelen naar gemeenten en het Rijk. Chris Alberts is hier ook, u hoorde hem net al. Hij is journalist gespecialiseerd in lokale politiek en hij wil de provincie graag behouden. Goedenavond, hartelijk welkom beide. Ja, meneer Kuiper, 25 jaar bij de provincie Gelderland. Waar zag u het misgaan? Wat gaat er mis bij die provincies? Meneer Van der Brink, zolang je bij de provincie werkt, is de provincie belangrijk. U bent de weg inmiddels waarschijnlijk. Dat je 20 jaar dat achter je hebt gelaten, dan kijk je eens terug en dan denk je, hoe belangrijk was nou die provincie? Maar je ziet ook ontwikkelingen in de samenleving die je niet mag negeren. Een van die ontwikkelingen is, toen ik begon was het aantal gemeenten rond de 850 in de jaren 60... En inmiddels zijn het er nog maar 335. Heel veel fusies hebben we gehad, hè? Dat proces gaat gewoon door en er zijn al mensen die denken aan 200 gemeenten. Vroeger was er een bestaansrecht voor de provincie. En dat bleek ook uit de opkomst bij de verkiezingen. 70% was de opkomst in 1970. Moet je kijken wat er in 2015 gebeurde. Dat was nog maar 44-45%. Ja, precies. Ja. Burgers weten eigenlijk geen raad met dit orgaan. Het is gewoon een overdaad aan besluitvorming. Het is een overdaad aan discussie. En het zit voor mij met name in de politiek en in het bestuur. Ik schaf de provincies niet af als culturele entiteit. Een CEO moet je zijn provincie niet afnemen. Nee, precies. Nee, dus in die zin niet. Maar moet je zijn provincie niet afnemen. Maar die bestuurslaag die mag weg. Maar de bestuurslaag met alle politieke rimram eromheen, die mag weg. En die vervang ik in mijn beschouwing tot rijksagentschappen, waarbij de ambtelijke deskundigheid wel degelijk wordt gehandhaafd. Ja, precies. Dus de ambtenaren, wat u vroeger was, die mogen blijven. Die mogen blijven. Chris Albers. Die mogen blijven in die zin dat al die mensen die diensten bewijzen aan politiek en bestuurlijk functioneren, die kun je aan de kant schuiven of die kun je andere dingen laten doen. Dus het kan wel kleiner, met minder mensen en daardoor goedkoper. Het kan ook kleiner. Ja. Chris Albers, hou jij erg van de provincie? Kijk, ik kan wel volgen wat u zegt over dat een hele hoop mensen het niet op hun netvlies hebben staan, dat er weinig taken zijn, dat die gebouwen vrij groot zijn. Er is een vernietigend boek over provincies. Hij komt vast weer in de derde keer bij de Provinciale Statenverkiezingen uit. Van Klaartje Peters over het opgeblazen. Nou ja, het opgeblazen bestuur heeft het boek warm aanbevolen voor iedereen die kritisch is over de provincie. Volgens mij is het al 8 jaar oud, maar het gaat allemaal nog steeds op. Maar het punt is natuurlijk, kijk, als we bestuurslagen gaan afschaffen omdat burgers er niks mee hebben, dan heb ik er nog een paar voor u. Nee, maar ook vanwege de fusies van de gemeente, zegt hij. Die hebben heel veel taken overgenomen. Dat is natuurlijk precies, nou ja, goed, dus dat eerste punt alvast gemaakt. Hè? Dus ik bedoel dat het bestuur, dat de burger hier niets mee heeft, dat is in ieder geval geen reden, want dan weet ik er nog wel een paar. Wat was ook weer het volgende punt? Die gemeentelijke opschaling. Ja, de vraag is natuurlijk eigenlijk van, zijn we daar nou erg blij van geworden? Hè? Dus heb ik minder gemeenten gekregen. Dan hebben we volgens gemeenten gekregen die met elkaar, hè, omdat ze meer bevoegdheden hebben gekregen, dan samen zijn gaan werken in iets wat gemeenschappelijke regelingen heet. Nou, echt iedereen valt in slaap. Journalisten schrijven er niet over. Maar het maakt niet uit. Grootste democratische ellende die we ongeveer in dit land hebben. Want het komt erop neer dat dan een gemeente niet meer over zijn eigen sociale dienst gaat. En dat het dus ook niet meer uitmaakt wat zo'n gemeente ervan vindt. Democratisch gat. Juist. En dan wordt het dus gezegd, ja, omdat we dus die gemeente, daar waarschijnlijk die gemeente gaan oppompen, waardoor mensen weer geen band hebben met de gemeente. En dan moet de provincie ook nog weg. Ja, ik zou zeggen, laat het nou eens een keer zoals het is. Denk aan de menselijke maat en met de entiteiten waar mensen ook identificatie mee hebben. Maar dat mag van meneer Kuiper. Die zegt, de provincie op zichzelf mag blijven. De provincie Zeeland hoeft niet weg. De provincie Friesland hoeft ook niet weg. Ja, kijk, het zijn natuurlijk een paar uitzonderingen waar mensen iets mee hebben. Daar moeten we natuurlijk ook eerlijk over zijn. Ik bedoel, kijk, we zitten hier in Noord-Holland. Nou, ik woon daar ook in. Nou, daar hebben we natuurlijk helemaal niks mee. Oh. Maar nee, dus ik bedoel, daar moeten we natuurlijk ook niet al te romantisch over doen dat wij doodgaan als Noord-Holland wegvalt. Maar de vraag is natuurlijk waar toch die drang vandaan komt in bestuurlijk Nederland om elke keer het systeem ondersteboven te willen halen. Terwijl burgers, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, dat burgers het bestuur niet meer begrijpen en dat als het bestuur elke keer verandert, dus ook niet meer aan burgers uitleggen hoe het functioneert. Nee, die drang die komt voort uit het feit dat er in de samenleving van alles verandert. Als je kijkt naar de taken van de provincie, dat zijn er steeds minder. Ik heb het lijstje voor me, dat zijn er een stuk of 8, 9... waarbij ik bij elke taak mij voor kan stellen. Dat gaat voor een deel naar het Rijk. Moet u er twee noemen, dat we een beetje beeld krijgen? Ruimteordening bijvoorbeeld. Ja. Ruimteordening, het kaderbeleid wordt door het Rijk geformuleerd. En dat kan, precies, dat kan naar het Rijk. Dat zit nu bij de provincie, dat kan naar het Rijk. Nee, dat zit voor een deel al bij het Rijk, het kader. Ja. Maar een stuk uitwerking, streekplannen, betrokkenheid bij bestemmingsplannen zitten al bij de provincie. Maar waar gaat u dat laten als u de provincie afstaft? De gemeente. Dat gaat naar die grotere gemeente. De grote gemeente, dat zijn niet de kleintjes. De grote gemeenten kunnen die taak uitstekend aan. En als ik alleen al denk, een voorbeeld. Omgeving Amsterdam, gemeente Amsterdam, gewest Amsterdam, de noordelijke Randstadvleugel. En dan ook nog eens een keer 3, 4 provincies die zich ermee bemoeien. Dan denk ik, dat is niet nodig om het hele gebied rond Amsterdam uitstekend te kunnen besturen. Wilt u nog een ander voorbeeld noemen waarvan u zegt dat is een taak die nu bij de provincie ligt? Nou, milieutaken liggen duidelijk. Oh, maar dat is het enige waar we toch voor gaan stemmen. Althans, de campagne gaat alleen over klimaat tot nu toe. En ik denk dat het Rijk uitstekende kaders kan formuleren voor het milieubeleid. En dat zaken als schone bodem, schone lucht qua uitvoering, schone bodem, schone lucht, geluidhinder beperken, dat je dat uitstekend naar die gemeente qua uitvoering en qua afweging op politiek niveau bij de gemeente dan wel de grote regio's. Ja, Chris? Ja, ik zou gewoon zeggen van als die statenleden niet zo vreselijk veel bevoegdheden hebben, ik zie helemaal het probleem niet. Dan geef je die statenleden, die vergaderen dan wat minder, die krijgen dan een wat lagere vergoeding. Het is ook heel erg tegen de maatschappelijke trend in. Mensen willen meer te zeggen hebben. Nou, dat is prima. Maar dat blijkt dus niet uit de opkomstcijfers, hè? Nee, maar ja, we moeten natuurlijk als journalistiek ook allemaal wel een klein beetje de hand in eigen boezem steken. Hè. Wij hebben het er nu over. Maar laten we eens kijken hoeveel journalisten afgelopen week columns hebben geschreven of beschouwingen hebben geschreven over het feit dat een van de grootste partijen nu in de peilingen Forum voor Democratie in het geniep de kandidaten bekend maakt. En dat er niet eens dat er geen programma's zijn bij Forum voor Democratie. En dat we dat helemaal niet. En dat we daar geen aandacht aan hebben. Dan hebben we het over één klein voorbeeldje. Ja. Wij moeten veel meer als journalistiek doen om mensen duidelijk te maken welke keuzes ervoor liggen. Ik heb nog geen programma's gezien. Heb ik dan nog niet goed opgelet? Die zijn er van Forum voor Democratie ook niet. Ja, maar van andere partijen ook niet, bedoel ik? Van andere partijen zijn ze volgens mij wel, maar dat verschilt. Maar we hebben het er in ieder geval niet over. En zolang ik heb wel een paar keer gedacht, ik wil zo'n programma. Ik wil zo'n stemwijze doen. Als niemand het erover heeft, is het natuurlijk ook niet gek dat burgers daar geen interesse in hebben. Nee. Het is natuurlijk precies hetzelfde als bij het waterschap. Er hebben ook programma's. Niemand heeft het erover. Ja, dat vinden mensen niet interessant. Ik heb er dicht genoeg bij gezeten en ik vind het hele politieke en bestuurlijke bedrijf van de provincie een hoge mate van zelfbevrediging. Men is gehecht aan de stoel. Men is gehecht aan de verhoudingen zoals die liggen. En maar je kan ze niet betichten van ijdelheid of zo, want er komt niemand kijken, toch? Er komt niemand kijken, maar mensen vinden het wel belangrijk om mee te delen, mee te doen in het hele spel tussen Rijk, provincie en gemeente. Dan voelen ze zich belangrijk. Ja, u heeft er 20 jaar bij gezeten, ik niet. Ja, en overal waar ik zie dat de lijn tussen de provincie is weggehaald, dan zie je Rotterdam met het Rijk, dan zie je Den Haag met het Rijk, dan zie je Amsterdam met het Rijk zich verstaan, en er is de provincie niet meer nodig. Nee. En dan denk ik, Chris, als je een grote gemeente hebt, is dat niet meer nodig. Chris, zou het kunnen zonder provincie? Ja, ik denk dat het ambtelijk helemaal. Ambtelijk denk ik, is dat allemaal wel dicht te regelen. Dat zal echt maar we verliezen mijn bondgenoot aan het worden. Voor nog uw bondgenoot. Maar de vraag is natuurlijk, wat is er tegen om dingen die nu politiek zijn, ook politiek te laten? Ook al is daar misschien vrij weinig in te kiezen, of relatief weinig in te kiezen. Ik bedoel, er worden toch uiteindelijk politieke processen tot ambtelijke processen gemaakt. En daar hebben burgers minder over te zeggen. Dat is wat er gebeurt. Precies, heb je minder democratie. Arend-Jan? Nieuw element. Net zoals staten kunnen hebben grensoverschrijdend problemen, heb je dat bij provincies natuurlijk ook. Hè? Randstad zit heel veel geld. Groningen is natuurlijk een betrekkelijk arme provincie, denk ik. Friesland ook en Drenthe helemaal. Hè? Dus het is toch een beetje merkwaardig dat we een soort 19e-eeuwse indeling hebben. Terwijl die economische activiteiten natuurlijk niet gelijkelijk verdeeld zijn. Ja, maar wat wil je dan? Ik snap het niet. Dat betekent dus dat je eigenlijk. Dat het zo raar is dat die provincies op gelijke voet met elkaar opereren. Terwijl, maar heeft iemand daar last van? Nou, ik denk, mensen praten over een randstadprovincie, geloof ik, al jarenlang, toch? Ja, maar dat is weer om de belangen te middelen. Dan heb je helemaal een prioritering tussen het ene deel van het land en het andere deel van het land. Dat is ook niet goed. U wilt de Eerste Kamer ook meteen afschaffen? Het getrapte verkiezing van de Eerste Kamer? Nou, de Eerste Kamer die wordt op het ogenblik gekozen door Provinciale Staten. Ja. Dat is op zich een heel onduidelijk proces. Oh, ja. Het is een indirecte verkiezing. Maar we weten allemaal dat ze op een eigen partij stemmen. Ze stemmen op een eigen partij, maar het blijft een indirecte verkiezing. Ja. En als burger zou ik zeggen, hoe kan ik meer invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer? Okay. En dan denk ik, er zijn een paar opties. Je kiest ze direct, je kiest ze via de gemeenteraden. Zeker die grote gemeenten hebben grote raden. Is het ook indirect? Dan is het wel indirect, maar dan is het direct betrokken op de burgers en dichter bij de burgers. Okay. Via de gemeenteraden. Of je schaft de Eerste Kamer af. Ja, Chris? Sowieso vind ik het van belang dat er een discussie gaat plaatsvinden over de positie van de Eerste Kamer. Oh, die wordt wel gevoerd, Chris. Minder bestuurslagen waar weinig controle op is, lijkt mij heel wenselijk. Dus wat dat betreft helemaal eens over de Eerste Kamer. Vooral niet. Die mag wel weg. De provincie ben je heel erg aan gehecht. De Eerste Kamer, die nu wel eens wat gericht. Ik ben niet gericht aan de provincie. Ik ben tegen de veranderdrang die in bestuurlijk Nederland is. Dat gaat toch ook over de Eerste Kamer? Als je mij om mijn persoonlijke voorkeur vraagt, heb ik er nog wel een paar voor. Je wilt het Europees Parlement ook afschaffen. Oh. Maar ik zou zeggen, laten we nou gewoon eens doen. Werk nou eens vanuit stabiliteit. Dat mensen begrijpen hoe dat bestuur werkt. Wat waar is belegd en hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen. En ga dan praten over verbouwingen in die volgorde. Dank Ad Kuiper en Chris Albert. Ook dank aan onze andere gasten. Simon Roosendaal, Herman Ruschenberg, Stijn Warmerhoven en Arend-Jan Boekestein. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Aandacht voor de Chinese Communistische Partij. Die blijkt nu Marxistische studenten op te pakken. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Met daarin actrice Anna Drijver. Ze heeft een podcast over de filmwereld. En de cabaretiers Tex de Wit, Jonathan van het Reven en onze eigen Diederik Smit komen langs. Over een nieuw sportprogramma volgens mij. Heel graag, tot dan. Dag. NPO Radio 1.